بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه ابن ماجه في سننه وهو صحيح. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وسيهلك في صنفان، محب مفرق يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرق يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط، فالزموه والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سليمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنين دليا لدرسيت درس يكي هستورية درس يكي اتقاد درسيت ميانزا تقريبا ويكي ساسا تكيو تكيزمتنا زمزية سؤالا لناني أليموا الحسين رضي الله عنه ومجيب ورواية زليذو صحيح أمبازو هزين شاكا نانياك ومجيب وتفيتي وكيليم تميزنغمزة من ومنجي نمنجي بيا تميعاشا كتبهان مودا bali tumeyagusia mambo ambayo ni muhimu tuyafahamu hasa katika wakati huu kwa mujibu wa darasa tulizozisoma tumegundua kwamba wako madhalim waliopatikana katika umma huu waliodhihirisha uadui wa wazi wazi na madhalimu wengine waliodhihirisha mapenzi na urafiki na madai ya kwamba wao wanawapenda Ahlul Bait wameshirikiana kwa pamoja na kula njama pamoja katika kumuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib lakini tulipokuwa tunalizungumzia swala hili tulipokuwa tukilizungumzia swala hili tulilazimika kuwazungumzia wale waliojiita wafuasi wa Al-Husayn radhiyallahu anhu au kwa lugha nyingine Shi'atu Al-Husayn ambao na wao walishiriki kwa asilimia kubwa katika kumuua Al-Husayn kisha pamoja na kushiriki kwao huko baadaye wakajifanya walia wanamlilia Hussein wanaomboleza wanamuombolezea Hussein kwamba ameuawa kwa dhulma baadhi ya Ahlul Bait wakalishtukia hilo wakaanza kuwasusuaza na kuwasuta mwatulilia sisi na kutuombolezea sisi kwani ni nani ambaye ametuua kama sio nyinyi haya ni maneno pia alizungumzwa na mtoto wa Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhu akiitwa Ali ibn Al-Husayn maarufu kwa jina la Zainul Abidin akawa anawasusuaza na kuwatahariza wale waliojifanya wakimlilia Al-Husayn pia tuliwasoma watu hawa wanaojiita kwamba ni watetezi na ni wapenzi na ni wafuasi wa Al-Husayn radhiyallahu anhu au kwa ujumla ni wafuasi ni Shia Ahlul Bait tukawasoma tukawakuta ni watu wenye sifa mbaya za khiana na uongo na udanganyifu kwa mujibu wa kauli za Ali bin Abi Talib Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum kwapata kwamba ni sampuli ya watu waovu wadanganyifu pia tukagundua kwamba katika mapenzi yao juu ya Ahlul Bait yamechanganyika na itikadi zisizokuwa za Uislamu na hii ni athari ya baadhi ya watu wapya walioingia katika Uislamu wakaingia na itikadi zao zisizokuwa za Kiislamu na wakashindwa kuzivua moja kwa moja baada ya kuingia katika Uislamu kwa maana ya kwamba wameingia kwenye Uislamu wakiwa na mila zao na wakaendeleza mila zao walikuwepo watu wa sampuli hiyo na ndio maana Ali bin Abi Talib akawa anawakemea na akawa anazungumza maneno ya tahadhari pamoja na kutoa muongozo kwa watu wasighuriki na watu wa sampuli hiyo. Ndio maana mimi nikatanguliza kuzisoma aya mbili, aya moja katika suratu Nisa aya 171 na aya pili katika suratu Al-Maida aya 77. Pia nikatanguliza hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ambayo yamenukuliwa kwenye vitabu mbalimbali vya Kishia ikiwemo Nahjul Balagha na Biharul Anwar Al-Jami'atu lidurari kalami a'immati al-athhar. Aya iliyopo katika suratu Nisa aya 171, Allah subhanahu wa ta'ala anawapelekea tamko rasmi ahlul kitabi, yani al-yahudu wal-nasara, mayahudi na manasara, lakini ndio wanaambiwa watu wote, akisema Allah, ya ahla al-kitab la taghlu fi dinikum, enyi watu wa kitabu, mayahudi na manasara, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu, wala taqulu ala Allah illa al-haq, wala msiseme juu ya Allah isipokuwa ukweli, innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah, hakika hapana vingine, masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na neno lake alilompelekea Maryam, wa ruhun minhu, na ni roho itokayo kwake, fa aminu billahi wa rusuli, basi muaminini Allah na mitume wake, wala taqulu thalathatun, wala taqulu thalathatun, wala msiseme utatu, mkaitakidi kwamba kuna 3 in 1, sindio itikadi yao, utatu, wala taqulu thalatha, msiseme utatu, intahu, komeni, intahu, komeni, khairan lakum, na huko kukoma ndio bora kwenu nyinyi, innama Allahu ilahu wahidun, kwa hakika hapana vingine, Allah ni mola mmoja tu, subhanahu an yakuna lahu walad, kutakasika na makosa ni kwake kuwa yeye ana mtoto, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye Allah vilivyoko mbinguni na vilivyomo ardhini, wa kafa billahi wakila, na Allah yeye anatosha kuwa mtegemewa. Hiyo ni suratu Nisa aya 171, inatufundisha kwamba tuna wanaambiwa ahlul kitabi wasivuke mipaka katika dini yao, mpaka wakamnyanyua Isa mwana wa Maryam wakamtoa katika alhai, katika haizu albashariya, katika ubinadamu, wakamuingiza katika mipaka ya uungu. Aya ya 77 ya suratu Al-Maida pia vile vile inatuambia hivyo, Allah akisema kul, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, mayahudi na manasara, la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, msivuke mipaka katika dini yenu pasi na haki, wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl, wala msifuate matamanio ya watu waliopotea tangu zamani kabla ya hapo, wa adallu kathira, na wakawapoteza watu wengi, wa dhallu an sawa'i sabil, na wao wakapotea njia iliyo sawa, njia sawa sawa wakaiacha wakafuata njia kimakosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, enyi watu, ya ayuha nnas, enyi watu, iyakum walghuluwa fi din. Tahadharini, tahadharini na kupindukia mipaka katika dini, kuvuka mipaka ya dini, tahadharini. Wanasibisha alghuluwa kwa sababu ni mafuul, imetanguliwa na ismu fi amri ambayo ni manqul. Iyakum katika sifa za tahdhir, iyakum walghuluwa fi din, tahadharini, tahadharini na kuvuka mipaka ya dini au katika dini. Fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluwa fi din, kwa hakika hapana vingine kumewaangamiza waliokuwa kabla yenu kuvuka mipaka katika dini. Kwa hiyo hili ni neno la Mtume صلى الله عليه وسلم, limeambatanishwa, tumeambatanishwa na aya mbili katika Qur'an, na zipo aya nyingi zinazokataza ghulu. Fastaqim kama umita wa man taba ma'ak wa la taghaw, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wewe na waliokufuata pamoja nawe, wala usivuke mipaka. At-tughyan ni al-ghulu fi din, wal-ghulu huwa mujawazatul hadd, ni kuvuka ile mipaka. Sasa Ali bin Abi Talib naye anayafungua maneno anasema, wasayahliku fiyya sinfan. Haya maneno tulitangulia kuyasoma kwenye darasa ya mwanzo siku za nyuma tulipokuwa tukizungumzia nani Ahlul Bait na manzila yao. Nimeona darasa hii kutokana na umuhimu wake niitanue kidogo, nielezee kidogo kwa baadhi ya mifano, pengine wasioelewa wataelewa biidhnillah. Ali anasema radhiallahu anhu, wasayahliku fiyya sinfan, wataangamia kwa ajili yangu mimi watu wa sampuli mbili. Watu wa sampuli mbili wataangamia kwa ajili yangu mimi, muhibbun mufritun yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaq, mwenye kupenda akavuka mipaka. Yani mtu mwenye mapenzi hayo akamfanya avuke mipaka, yakampeleka mapenzi hayo katika isiyokuwa haki. Amempenda mtu mpaka akamnyanyua nje ya kiwango chake, akampa sifa ambazo hastahiki, huyo ataangamia. Sayahlik, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyyakum walghuluwa fi din, fa innama ahlaka man kana qablakum alghuluwa fi din, tahadharini, tahadharini na kuvuka mipaka katika dini, kwa sababu hapana vingine kumewaangamiza waliokuwa kabla yenu kuvuka mipaka katika dini. Kwa maneno haya ya kuangamia kwa wenye kuvuka mipaka aliyotamka Ali bin Abi Talib yanaungwa mkono na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akasema wasayahli kufiyya sinfan muhibbun mufritun yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaq, ataangamia makundi mawili, mwenye kupenda akavuka mipaka mapenzi yale yakampeleka nje ya haki, wa mubghidhun mufritun, na mwenye chuki aliyevuka mipaka katika chuki yake, yadhhabu bihi albughdhu ila ghairi alhaq, chuki ikampeleka katika isiyokuwa haki. Kisha akasema wa khairu an-nasi fiyya halan an-namatu al-awsat, watu waliobora zaidi kwangu mimi kihali ni wale, ni ile sampuli ya kati na kati, sio wale wenye chuki wala wale waliovuka mipaka. Kisha akasema falzamuhu, basi lazimianeni na huo na hiyo sampuli ya kati na kati. Kisha akasema walzamu sawad al-a'zam, lazimieni na lile kundi kubwa. Fa inna yadallahi ma'al jamaa, kwa sababu siku zote mkono wa Allah upamoja na jamaa. Hapa nakusudia kwamba watu walazimiani na jamaa ya muslimin, kwa maana kwamba umoja wa Uislamu waliosimama katika haki. Wa iyyakum wal furqa, tahadharini, tahadharini na mtengano. Fa inna ash-shadha min an-nas للشيطان يولي أن يجتنغ كتكواتو يكو كمجة الشيطان نا يكو قواجيل الشيطان هو ننغوير الشيطان الشيطان يتمتك كما أن الشاذ من الغنم للذئب كما ذيلي أمبابيو yule aliyejitenga katika mbuzi na kondoo hicho ni chakula cha mbwa mwitu. Kwa tahadhari, haya ni maneno ya Ali bin Abi Talib yako ndani ya Nahjul Balagha, kitabu chao Shia Ithna Sharia. Kwa nini nimetanguliza maneno haya? Nimetanguliza maneno haya kwa sababu ya haya nitakayoyaeleza, kwamba watu kwa Ahlul Bait wamegawanyika makundi mawili au matatu. Kuna kundi ambalo tumeliona chuki zake ziko wazi, wamefikia kuwaua Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na habari zake tumezisoma wiki nzima hapa. Na kuna kundi jingine limedhihirisha mapenzi kwa Ahlul Bait likavuka mipaka, na sio wengine zaidi ya Shia. Na kuna kundi la kati na kati ambayo ni kundi la Ahli Sunnah wal Jamaa, wanaoweka Ahli Baiti katika manzila ambayo wamewekwa na Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtakuwa ninasoma yaliomo kwenye vitabu vyao. Kwa mfano, kuna kitabu kinaitwa Layali Peshawar. Kitabu kimeandikwa na Sultanul Wa'izin Ash-Shirazi. Ashirazi kiko cha Kiarabu, na kipo cha Kiingereza kimeandikwa Peshawar Night. Hapa mimi nimekuja na Kiswahili, kimeandikwa Mikesha ya Peshawar. Mikesha ya Peshawar hii kitabu cha Kishia kimeandikwa na Sultanul Wa'izin Shirazi, kimetarajimiwa na Dr. M.S. Kanju. Waliokichapisha ni Al-Itra Foundation, Dar es Salaam, Tanzania, taasisi ya Kishia. Sasa mimi nataka nisome baadhi ya maelezo yao, namna watu hawa walivyofanya ghuluu kwa Ahlul Bait, kwa sababu wanadai kwamba wanawapenda. Sasa ile ghuluu ikawatoa, yale mapenzi yakawatoa katika ule ukati na kati tulioambiwa tulazimiane nao, wakaingia katika kuvuka mipaka. Anasema Sultan al-Wa'izin Ash-Shirazi kwenye kitabu chake hiki nilichokitaja sasa hivi, ukurasa wa 28 mpaka ukurasa wa 29, nitakuwa nasoma maandishi yaliyokuwepo kwa Kiswahili yenyewe, wametarjumu wenyewe, tarjama imefanywa na wao wenyewe. Sikilizeni maneno yake. Hapa anabainisha kwamba lipo kundi hilo. Sikilizeni maneno. Asema lawama kwa mashabiki wa shupavu katika mabano maghulat. Unaitwa mashabiki wa shupavu. Asema aidha tunawafuza wale ambao imani zao ni kinyume na sisi, kama Sabaia. Yani kuna kundi letu Sabaia, wafuasi wa nani? Wa Abdullah bin Saba. Khitabia, Gharabia, Alawiya, Muhammasa, Baziriya, Nusairiya, ambao wametawanyika nchini Irani kote, Mosul, Syria na Syria. Sisi Mashia tuko tofauti nao, na tunawaona wao kuwa ni makafiri. Kwanza hii ndio sera yao, wanawakufurisha wenzao, makundi yale mengine ya Kishia wanakufurisha na wenyewe kwa wenyewe. Nusairia wengi wako Syria. Serikali ile ya Kisiria ni serikali ya Kinusairia pamoja na Druzi, na ndio maana kwa wao ni halali kuua Ahli Sunna, wanawaua sana Ahli Sunna. Sasa anasema sisi Mashia tuko tofauti nao, na tunawaona wao kuwa ni makafiri. Hiyo nukta hiyo idhibitini katika vitabu vyote vilivyoandikwa na maulamaa wa Kishia na wanawachuoni wa sharia. Maghulatu wamechanganywa pamoja miongoni mwa makafiri. Nukta hiyo pia nataka muichukue. Maghulati wamechanganywa pamoja miongoni mwa makafiri, kwa vile imani yao ni kinyume na misingi ya Ushia. Kwa mfano, anaendelea kusema, wanahoji kwamba kwa vile kuingia roho kwa roho katika umbo la mwili inawezekana, kama Jibril alivyoweza kujitokeza mbele mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umbile umbo la dhihya al-kalbi, ilikuwa ni mapenzi ya Allah kwamba nafsi yake tukufu ionekane katika umbo la mwanadamu katika mwili wa Ali. Anasema kuna watu wanasema kwamba kama vile ambavyo ulikuwepo uwezekano wa Jibrili kujibadilisha umbile lake akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura ya sahaba anaitwa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, basi vile vile naye Allah kwa mapenzi yake aliweza kujibadili akajiingiza kwa Ali. Mmeelewa maneno yao? Mmeelewa kwamba Allah naye sasa amejiingiza, amejigeuza katika umbile la mwanadamu akaingia katika nafsi ya Ali. Kwa nini mmeona kwamba huyu ni Ali, kumbe ni nani? Kumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qatalahumullah, anasema, narudia tena kipengele cha mkielewe, kwa vile kuingia kwa roho katika umbo la mwili inawezekana, katika mabano akasema kama Jibrili alivyoweza kujitokeza mbele ya mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umbo la dhihi al-kalbi, ilikuwa ni mapenzi ya Allah kwamba nafsi yake tukufu ionekane katika umbo la mwanadamu katika mwili wa nani? Mwili wa Ali. Msikie maneno haya. Kwa sababu hii wanakiona cheo cha Ali kuwa ni kikubwa kuliko cheo cha Mtume. Jambo kama hilo lilijitokeza wakati wa Ali mwenyewe. Unaelewa? Baadhi ya watu kutoka India na Sudani walikuja kwake na kutamka kwamba yeye Ali alikuwa Mungu. Mara kwa mara Ali aliwakataza kushikilia itikadi hii, lakini hakuna athari iliyotokea, yani hawakuacha. Hatimaye kama ilivyoandikwa katika vitabu vingi vya tarikh, Ali aliamrisha wauwawe ndani ya visima vya moshi. Maelezo ya habari hii yameandikwa katika Biharul Anwar juzuu ya saba na mwanachuoni mkubwa Aga Muhammad Bakir al-Majlisi, Amirul Mu'minin na maimamu wengine waliwalaumu vikali sana watu kama hao. Ali alisema, ee Allah, ninakibeza kikundi cha hulati kama vile Isa alivyowabeza wa Kristo. Ikiwezekana uwatelekeze hao daima. Katika wakati mwingine alisema, kuna makundi mawili ambayo yatapatwa na vifo vya fedheha, vifo vya kufedhesha, na mimi siwajibiki nao kwa vile ninavidharau vitendo vyao. Hao ni wale waliozidisha mipaka halali ya mapenzi kwangu, na hao ni ghulati, na wale ambao bila sababu yoyote wana uadui juu yangu. Na wachukia wale ambao wanatukuza cheo, na wachukia wale ambao wanatukuza cheo changu kupita mipaka yake halisi. Na sikilizeni kwa makini, naendelea kusoma. Vile vile anasema, kuna makundi mawili yaliyojihusisha na mimi yatapata shida na kifo cha aibu. Moja ni lile lililo na watu ambao wanasema ni marafiki ya Shia na kunitukuza kupita mipaka. Jingine lina maadui ambao wananitweza hadhi yangu. Tunaelewana? Haya, sasa tubaki hapo hapo katika kutoka kwenye kurasa 28 mpaka katika ukurasa wa 29 anazungumza maneno haya. Haya maneno ameyanukuu kutoka kwenye Biharul Anwar. Biharul Anwar hii hapa nimekuja nao, hii juzuu 25. Sasa nilizungumza juzi au jana kwamba katika madhhabi ambazo zajivunja zenyewe kwa zenyewe, moja ni madhhabi hii, na yote ni kwa sababu ya bathi. Sasa tusikie katika ukurasa mwingine, ukurasa wa 446 anasema huyu sultani al-Waizin, anasema anasema baada ya mtukufu mtume, hakusema sallallahu alayhi wasallam, alisema baada ya mtukufu mtume, Ali alikuwa ndiye bingwa zaidi wa mambo ya utawala. Akaelezea wasifu wake, akamsifia kwa maneno kadhaa. Kisha akaja kitu cha habari kinachosema Ali alikuwa na elimu ya ulimwengu wa ghaibu. Ali, yani Ali bin Abi Talib, alikuwa na elimu ya ghaibu. Anasema ukweli huu umekubaliwa wote, wafuasi wa Ali na maadui zake, eti kwamba sisi na wao pia, wao wamekubali hivyo na sisi pia tumekubali kuhusu ukweli huu kwamba Ali anajua ghaibu. Angalia, sivyoona haya katika kusema uongo. Ukweli huu umekubaliwa wote, wafuasi wa Ali wajifanya ndio wao na maadui zake, yani watuita sisi ndio maadui zake. Huyu imamu mtukufu alikuwa ni imamu muttaqin, kiongozi wa wacha Mungu. Alikuwa na elimu kamili ya maana ya Qur'ani tukufu. Zaidi ya hayo, alikuwa na elimu ya ghaibu. Hiyo ni nini? Hii ndio ghulu. Sasa si tafsiri mimi ghulu. Nataka tusome kwenye Nahjul Balagha, kwa sababu aya zinazokutaja masala ya ghulu katika dini ziko nyingi, na kwamba au masala ya kupinga kwamba kujua ghaibu katika dini, aya zimekuja nyingi katika Qur'an zinazoelezea swala hilo. Sasa nikirudi katika nahji, katika Biharul Anwar, hiki ndio kitabu kinachoitwa Biharul Anwar, Aljami'atu lidurari akhbari la immati al-athhar, cha huyu bwana unamuita al-alamu al-allama الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. ويبانا أنا في يمكازو هايتنا يسيما قوامبا ونغلو نغلو ينيوي نكوي تغيري قوامبا هاو ما إمام ونجوا غيب. تسا ندني كتابو هيكي أنا ثبتيشا قوامبا ما إمام ونجوا غيب. Ndani ya kitabu hiki hiki anawahukumu wenye kusema kwamba imamu anajua ghaibu kwamba makafiri. Unaelewa? Haya, ndio nisome katika ukurasa wa 583. Hapa katika kichwa cha habari kuna maandishi makubwa kabisa ukurasa huo juzuu 25 hii. Anasema al-babu annahu la yuhjabu anhum shay'un من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها، ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر، يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد. أنا سمع باب هو نملاق نزغمزية أنه لا يحجب عنهم شيء، كما ما إمام حوازويليوي kujua kitu chochote. Min ahwali shi'atihim, katika hali za shi'a wao. Wama tahtaju ilayhi umma, na yote wanayohitajia umma. Min jami'i al-ulumi, katika elimu zote. Wa annahum, na kwamba wao maimam. Ya'lamuna ma yusibuhum min al-balaya, wanayajua matatizo yanayowasibu. Wayasbiruna alaiha, na wanayavumilia. Walau da'au Allah fi daf'iha la ujibu, na lau kama watamuomba Allah, wangemuomba Allah awaondoshee mitihani hiyo angewakubalia au wangekubaliwa. Sasa sikiliza mahali shahidi anasema wa annahum, na kwamba wao maimamu yaalamuna ma fi dhamairi, wanayajua yaliyomo ndani ya nyoyo za watu, wa ilma almanaya, na wanajua elimu ya mauti, kwamba wewe utakufa lini, fulani atakufa lini, yeye mwenyewe atakufa lini, kama ilivyokuja katika kitabu Al-Kafi aliposema kwamba annahum ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bi ikhtiyarihim, na kwamba wao wanajua lini watakufa na hawafi isipokuwa kwa hiari yao mpaka watakapotaka. Sasa hapa anasema wa annahum ya'lamuna ma fi dhamair, na kwamba wao maimamu wanayajua yaliyomo ndani ya nyoyo za watu, wa ilma almanaya, na wanajua elimu za mauti, walbalaya, na elimu za mitihani na mabalaa, wa fasl alkhitab, na wanajua kauli ya upambanuzi katika hukumu, walmawalid, na elimu ya vizazi, kwamba watu watazaliwa lini, kwamba huyo atazaliwa lini, atazaliwa nani, atakuja hivi, elimu zote hizo wako nazo. Haya kwenye kitabu gani? Kama tulivyoonyesha hapa kwenye kitabu kinachoitwa Biharul Anwar, Aljami'atu li akhbari a'immati al-athhar. Katika Al-Kafi imekuja babu anna al-a'immata alayhimu salam ya'lamuna ilma ma kan wa ilma ma yakun wa ma yakun wa annahu la yakhfa alayhim shay'un salawatullahi alayhim, kwenye kitabu Al-Hujja Usul Al-Kafi. Huu ni mlango unaozungumzia kwamba maimam wanajua elimu ya yaliyotokea huko nyuma na yanayotokea yatakayotokea, na kwao hakijifichi kitu, wanajua kila kitu. Tunaelewana? Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, sema hakuna katika mbingu, hakuna anayejua katika mbingu na ardhi anayejua ghaibu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika suratu An-Naml aya 65. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa kul, sema la amliku li nafsi dharra wala naf'a illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massaniya as-su wama massaniya as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, katika suratul a'raf aya 188. Sema similiki nafsi yangu manfaa wala madhara isipokuwa atakavyo Allah, na lau kama ningekuwa nayajua ya ghaibu ningezidisha mema, wala ubaya usingenipata, sikuwa mimi ila ni mwonyaji na mbashiri kwa watu wanaoamini. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul la aqulu lakum indi khazainu Allahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Alaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema sikwambii kuwa mimi ninazo hazina za Allah wala sijui mambo ya ghaibu wala sisemi kuwa mimi ni malaika al-aya. Sasa hapa mtu sije akasema lakini mitume wanajuzwa, Allah anawafahamisha ilmu, wanapofahamishwa ile ilmu kwa njia ya wahi hawaambiwi tena kwamba wajua ghaibu. Allah ameshaifunua ghaibu ile kwa mitume wake. Kwa hiyo usifanye itlaq katika ujuzi wa ghaibu, kwa sababu hakuna anayejua ghaibu katika mbingu wala katika ardhi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni sifa aliyopwekeka nayo yeye jalla jalaluhu. Sasa hawa wanawanyanyua maimamu kwa sababu ya ghuluu waliokuwa nayo, wakawapelekea katika sifa miongoni mwa sifa za Allah, wakasema kwamba wanajua elimu ya ghaibu, elimu ya vifo, elimu ya vizazi, wanajua mabala yatatokea lini, na wanajua watakufa lini, na hawafi isipokuwa kwa hiari yao. Hii ni ghuluu katika dini. Sasa sikiliza wanavyojikungua wenyewe, sasa wanavyosema wakinukuu maneno ya wachuoni wao. Anasema kwanza katika hii Biharul Anwar Al-Majlisi ameweka mlango aliyosema babun au babu nafyi al-ghuluwi fi an-nabiyyi wal-a'immati salawatullahi alayhi wa alayhim. Huu ni mlango wa kubainisha kukataza kufanya ghulu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa maimamu mpaka mwisho wa maelezo haya. Lakini kabla ya kutaja zile ghulu, imenukuliwa kauli ya Ibn Abi Najran kutoka kwa Ibn Sinan kwamba Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq anasema inna ahla al-bayt, au radhi wasema inna ahlul bayt, hakika sisi ahlul bayt sadiqun, ni watu wa kweli, sisi tunasema kweli. La ya nakhlu min kadhabin yakdhibu alayna, lakini hatuepukani na waongo wanaotuzulia uongo sisi. Kuna watu wanajikurubisha na sisi alafu wanatuzulia uongo. Wayasqutu sidquna bikadhibihi alayna inda an-nas, kisha ule ukweli wetu unaporomoka kwa sababu ya uongo wake mbele za watu, kwa sababu watu wao wanachukua maneno wanayageuza wanayazungumza tofauti na tulivyosema sisi. Kwa hiyo watu wanatuamini, wanaona kwamba sisi tunasema uongo au ule ukweli wetu haukubaliki kwa sababu ya hawa waongo. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqul bariya lahjatan wa kana musaylimatul kadhdhab yakdhibu alayhi. Akaendelea mpaka mwisho maelezo yake, kisha akasema ihdharu ala shababikum alghula wa tahdharini au ahdhiru, inawezekana ikawa ahdhiru wa tahdhiru shay, lakini ilikuwa hadhiru ni sawa sawa, lakini hapa itakuwa ihdharu ala shababikum, tahdharini juu ya vijana wenu, alghulat na ghulat, la yufsiduhum, wasije wakawafisidi, wasije wakawaharibu. Tahadharini na maghulat na vijana wenu, wasije wakawaharibu. Fa innal ghulata sharru khalqin, kwa sababu ghulat, watu waliovuka mipaka, ni viumbe waovu. Yusaghiruna azamata Allah, wana udhalilisha, wanamfanya udogo ukubwa wa Allah. Wayad'una ar-rububiyya, wayad'una ar-rububiyyata li'ibadillah, na wanadai uungu kwa waja wa Allah. Wallahi inna al-ghulata la sharrun min al-yahudi wal-nasara wal-majusa wal-ladhina ashraku, ami wal-majus wal-ladhina ashraku, kwa hakika ghulat ni watu waovu zaidi kuliko mayahudi, kuliko manasara, kuliko majusi na walioshirikisha, na wale walioshirikisha. Ghulat ni watu wabaya sana. Maneno haya yanukuliwa kutoka kwa nani? Ja'far as-Sadiq. Sasa hebu sikiliza pale aliposema Sultani al-Wa'izin al-Shirazi katika Layali Peshawar au katika mikesha ya Peshawar kwamba maimamu wana elimu ya ghaibu. Na pale alipozungumza aga Baqir al-Majlisi, Muhammad Baqir al-Majlisi, kwamba maimamu hawajafichwa kitu, wanajua elimu za yaliyomo katika dhamir, wa ya annahum ya'lamuna ma fi dhamair wa ilma almanaya wal balaya wa fasl alkhitab wal mawalid, kwamba wao wanajua elimu yaliyomo ndani ya dhamir. Ukija tu ukisha kujua ndani ya moyo wako kuna kitu gani, Allah ndio alimu bidhati sudur. Wao wakasema na maimamu pia wanajua yaliyomo ndani ya as-sudur. Sasa sikiliza maneno yaliyonukuliwa katika al-Ihtijaj kadhalika kwenye kitabu hiki Biharul Anwar hiki hapa. Anasema katika yale ambayo yamenukuliwa kutoka kwa sahibu zaman raddan ala al-ghulat, atuwajibu ghulat, asema bal la ya'lamu al-ghayba ghayruhu, bali hakuna anayejua ghaibu asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala fi muhkam kitabihi, kama alivyosema katika muhkam kitabihi, qul la ya'lamu man fis samawati wal arda wal ardi al ghaiba illa Allah, sema hajui vilivyomo katika mbingu na ardhi, hajui. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi, sema hawajui waliomo mbinguni na ardhini, al ghaiba, hawajui ghaibu illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa ana wa jami'u abai min al awwalin, mimi na wazazi wangu wote, baba zangu zote, baba zangu wote kutoka mwanzo, Adama wa Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa ghairihim min an-nabiyyin wa min al-akhirin, Muhammadin rasulillahi wa Ali ibn Abi Talib wal Hasan wal Husayn wa ghairihim mimman madha min al-a'immati salawatullahi alayhim ajma'in ila mablaghi ayami wa muntaha asri abidullahi azza wa jalla, mimi na baba zangu wote kutoka mwanzo Adam, kutoka wa mwanzo Adam, Nuh, Ibrahim, Musa na wengineo katika manabii, na wa mwisho katika wa mwisho ni Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Ali bin Abi Talib na al-Hasan al-Husayn, na wasiokuwa hao katika waliotangulia wote hao. Nasema mpaka kufikia siku yangu ya leo na ukomo wa zama zangu hizi, sote sisi ni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nasema ya Muhammad ibn Ali, e Muhammad ibn Ali, qad adhana juhala ush-shi'a, wametuudhi sisi wajinga wa Shia. Anasema nani huyo? Maneno yanokuliwa katika Bihar al-Anwar kusema kwamba amesema sahibu zaman, alipoandikiwa barua sahibu zaman huyo imamu ni kwenye pango. Kwa hiyo alipoandikiwa barua yeye akajibu maelezo haya. E Muhammad ibn Ali, wametuudhi sisi wajinga wa Kishia, wa humaqa'uhum, na wapumbavu wao, wa man dinuhu janahu al-ba'udati arjahu minhu, pia wametuudhi wale ambao dini yake ule ubawa wa mbu ni mzito zaidi kuliko hiyo dini yake. Wa ushhidu Allah alladhi la ilaha illa hu wa kafa bihi shahidan wa Muhammadan rasuluhu wa malaikatuhu, nashuhudisha Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wa kafa bihi shahidan wa ushhidu kadhalika Muhammadan amen rasuluhu, na Muhammad ibn mtume wake, wa malaikatuhu, na nashuhudisha malaika wake, wa anbiyaahu, na mitume wake, wa awliyaahu, na mawalii wake, wa ushhiduka, na nakushuhudisha wewe Muhammad bin Ali, wa ushhidu kulla man sami'a kitabi hadha, na namshuhudisha kila aliyesikia kitabu changu hiki, maandishi yangu haya akayasoma, anni bari'un ila Allahi wa ila rasulihi mimman yaqulu inna na'lamu al-ghaiba, kwamba sisi, kwamba mimi niko mbali, ninajitenga najiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, na najiweka mbali na yule anayesema kwamba sisi tunajua ghaibu. Unanielewa? Lakini waweka katika kitabu chao, aweka kwamba annahu babun annahu la yujabu anhum shay'un min ahwali shi'atihim wa ma tahtaju ilayhi al-umma min jami'i al-ulum wa annahum ya'lamuna ma yusibuhum min al-balaya wa yasbiruna alayhi alayha wa law ad'u Allah fi daf'iha la ujibu. Mahali shahid napotaka sema wa annahum ya'lamuna ma fi ad-dhama'iri, na kwamba wao maimamu wanajua yaliyomo ndani ya nyoyo, ndani ya dhamiri ya mtu, pale unapofikiria na unapopitia jambo katika moyo wako, yeye kashajua. Sasa wewe ukiwa una elimu unayajua yaliyomo ndani ya nyoyo za watu, si ndio elimu ya ghaibu hiyo? Haya, elimu ya ghaibu ni ipi? Huyu Sultani al-Waizina asema wazi kabisa, na kwamba imamu kwamba Ali ana elimu ya ghaibu, asema hapa ana elimu ya ghaibu. Huku imamu wao asema mimi najitakasa na huyo mtu anayedai kwamba mimi sisi tunajua ghaibu, kwamba huyo ni mal'un, kama anavyosema hapa katika maelezo yake. Akaendelea kutaja maelezo hayo, kisha akasema fa kullu man fahima kitabi, kila aliyefahamu kitabu changu hiki, walam yarji ila ma qad amartuhu, na hakurudi kwenye lile nilomwamrisha, wala haituhu, na nikamkataza akaacha lile nilimkataza, faqad halat alayhi al-la'natu min Allah wa mimman dhakartu min ibadihi as-salihin, basi huyo atakuwa imemshukia laana kutoka kwa Allah, imeshuka juu yake laana kutoka kwa Allah na wale katika niliowataja katika watu wema. Wakati mwanzo tumethibitishiwa kwamba kuna kikundi au kuna baadhi ya makundi ya watu wanaoitwa Sabaiya, kwa mujibu wa maelezo ya kitabu hiki Mikesha ya Peshawar, kwamba katika wale Sabaiya, Khattabi, Khitabiya, Gharabiya, Alawiya, Muhammasa, Baziriya, Nusairiya, ambao wametawanyika nchini Irani kote, Mosul na Syria. Sisi Mashia tuko tofauti nao na tunawaona kuwa wao ni makafiri. Sababu ni nini? Sababu eti wao ni maghulati, wamevuka mipaka. Kumbe kuvuka mipaka pia ni kuitakidi kuwa maimamu wajua ghaibu. Sasa mwajitenga vipi na wale, na mwajitakasa vipi na wale, na hali ya kuwa na nyinyi nanyi mmo kwa kudai kwamba maimamu nao wana elimu ya ghaibu? Katika mambo mabaya ambayo yameingizwa katika Uislamu kutoka nje ya itikadi za wasiokuwa Waislamu, kutokana na Waislamu wapya walioingia kutoka kwenye dini za Kiyahudi na Kinasara na dini za Kimajusi, katika mambo mabaya kabisa ni haya madai ya kwamba maimamu wanajua ghaibu. Na ndio maana Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa akitahadharisha mara kwa mara, na akiwatahadharisha watu na wale wanaodai kwamba ni Shia wake, akasema wasayahli kufiya sinfan muhibbun mufriqun yadhhabu bihi alhubbu ila ghairi alhaq wa mubghidun mufriqun yadhhabu bihi albughdu ila ghairi alhaq wa khayru an-nasi fiya halan annamatu alawsat falzamuhu. Watangamia kwa sababu yangu mimi makundi mawili: mwenye kupenda aliyevuka mipaka, kukawa kule kupenda kumempeleka katika isiyokuwa haki, kama hivi akadai kwamba maimamu wana manzila hiyo, manzila ya uungu ya kujua elimu ya ghaibu. Na wale wenye chuki wakavuka mipaka katika chuki zao, kama hawa kina Ubaidillah ibn Ziyad na kina Yazid ibn Muawiya, ambao wamefikia kuwaua ahli baiti Rasulillah. Sasa asema watu waliobora kwangu mimi ni wale waliopita njia ya kati na kati, ndio hao ndio watu bora. Basi nyinyi lazimiani na watu hao, nao si wengine ni ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wa kuingia katika ghuluf ya kudai kwamba maimamu wanajua ilmu za ghaib, na kwamba wanajua lini watakufa na watakufa kwa hiari yao. Haya ni maneno yamenukuliwa ya ndani ya vitabu vyao, hawawezi kuyakana. Ima waseme kwamba wale maimamu wamesingiziwa, hawakusema hivyo na ndio kweli, na maneno yale ni maneno ya kikafiri, maimamu hawahusiki nayo. Kwa hiyo ikiwa maimamu hawahusiki nayo na ni maneno ya kikafiri, basi tutambebesha ukafiri huu yule aliyeleta. Nao kina nani? Ni mashaikh zao, kina Al-Kulaini, kina Majlisi na wengineo. Sasa ikiwa hawa wakina Al-Kulaini wenye vitabu vya kutegemewa, hawa wakina Ibn Babawayhi Al-Qummi, hawa akina At-Tusi, hawa akina Al-Majlis Muhammad Baqir Al-Majlisi, hawa akina Ni'matullah Al-Jazairi, makafiri kwa sababu ya kunukuu kafiri huu na kuitakidi. Haya dini yenu mwechukua wapi? Na Bukhari, Sahih Bukhari hamuitaki, Sahih Muslim ndio kabisa. Na mwasema kwamba hivi ni vitabu vinavyohudumia fikra za kibani umeni. Sasa huu sabaia na hawa masabaia mtawapeleka wapi na mwenu? Kwa hiyo hili huu ni mfano mmoja tumuone katika mifano ya ghulu. Katika kitabu hiki niliwahi kuwasomea namna walivyovuka mipaka watu hawa katika kuwatukuza maimamu na kuwafanya kuwa ni bora. Wachilia mbali hizi sifa za kiungu za kuapa kwamba wao, kuambia kwamba wao wanajua ghaibu na kwamba wao hawasahau kutoka utotoni mpaka wafa. Wanadamu hao. Kwa hiyo wamewapa sifa hizo. Wachilia mbali haya. Pia wakawanyanyua wanadamu hawa zaidi ya mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakawafanya hawa maimamu 12 ambao ni maimamu wao na waitakidi ni bora kuliko Adam, ni bora kuliko Nuh, ni bora kuliko Ibrahim, ni bora kuliko Lut, ni bora kuliko Hud, kuliko Shuaib, kuliko na wengine Ismail, Ilyasa, Dhalkifl, Ishaq, Yaqub na watoto wake na wengineo katika mitume wa Allah, Isa na Musa na wengineo na Harun, kwamba hawa maimamu 12 ni bora kuliko mitume hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ni maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili yakiwa yametarajumiwa kutoka kwenye lugha ya Kiarabu kwenye kitabu hiki nilicho kwa nacho hapo, kimeandikwa Mikesha ya Peshawar. Kwa lugha nyingine chaitwa Layali Peshawar cha Kiarabu, na kipo cha kizungu chake chaitwa Peshawar Nights. Kwa hiyo hakuna ubishi juu ya ghuluu hii wanaoifanya kwa hawa maimamu. Ama ukirejea kwenye vitabu vyao utakuta wazi wazi kwamba hii ghuluu itawaangamiza. Sasa nilipenda kwamba suala hili nilitanue kidogo, nitoe mfano. Tumetoa mfano mmoja wa elimu ya ghaibu, na mfano wa pili sitautaja leo, mfano wa mambo ya kusahau, kwa sababu masuala yake ni marefu na namna wanavyotajwa kwenye vitabu vyao. Lakini si vibaya nikalitaja japo kwa ufupi suala hili, kwa sababu nimeliandaa nilizungumze, itabidi nilizungumze. Nalo ni kuitakidi kwamba maimamu hawasahau. Alafu kwenye vitabu vyao hivyo hivyo vetubainishia ya kwamba wenye kusema kwamba maimamu hawasahau, hao makafiri mahulati. Unaelewa? Yaani unapotaka kuwajibu wala usichukue kitabu hata kimoja cha Ahlus Sunna, chukua vitabu vyao tu. Kwenye kitabu hicho hicho utapata kwamba huu ni ukafiri, alafu mbele utakuta huu ni Uislamu. Utakuta hapa ni Uislamu, jambo hilo litakuwa huu ni ukafiri. Kwa hiyo wanacheza na kamba mbili. Tusikilize kidogo maneno yaliyomo katika man la yahdhuruhu al-faqih. Kwanza cha ajabu, baadhi yao wanakanusha kusahau kwa maimamu, kwamba maimamu hawasahau. Lakini wanathibitisha kwamba Mtume SAW anasahau. Kwa kuwa maimamu ni maasumun, hawasahau. Lakini Mtume SAW yeye anasahau. Nasema uongo? Ngoja niwasomee katika kitabu chao. Hiki kitabu kwenye ukurasa wa 95 kinaitwa man la yahdhuruhu al-faqih. Hii ni juzuu ya kwanza. Anasema سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. نمسكية أبو عبد الله عليه السلام هو من سعيد الأعرج نسميه كما الله تبارك وتعالى ألم لازم تميواك صلى الله عليه وسلم أكشليه وصلاة الفجر نتمي لبنى صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مبكى جوالك شموزا ثم قام في شمتون صلى الله عليه وسلم فبدأ فصل الركعتين أكانزا أكسال ركعان بيبي اللتين قبل الفجر أمازا ذلكون إذا قبل الفجر يعني أكسماما أكسال صلى الله عليه وسلم قبليا ثم صلى الفجر كيشا أكسال الفجر وأسهاه في صلاته. Allah akamsahaulisha Mtume SAW katika swala yake. Au sahafiha fi salatihi wa ashahu fi salatihi fasallama fi rak'atayn. Akamsahaulisha katika swala yake akatoa salamu katika rak'a mbili. Thumma wasafa ma qala hu shimalaini. Kisha akaelezea yale aliyoyasema hu shimalaini. Wa inna ma fa'ala dhalika bihi rahmatan li hadhihi al-umma لئلا يعير الرجل المسلم إذا نام عن صلاته أو سهى فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mtaendelea kidogo maelezo. Anasema qala musannifu hadha alkitab. Amesema mtunzi wa kitabu hiki rahimahullah. Anasemaje? Innal ghulata wal mufawwidata la'anahumullah yumkiruna sahwa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ghulat. Tumesoma hapo kidogo nyuma tulipopita tukaona kina ghulat ni kina nani. Anasema ghulati pamoja na mufawwidha Allah awalani, walaliana wenyewe kwa wenyewe. Allah awalani. Hawa wanapinga kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema kwamba mtume hasahau. Wayakulun, na wanasema lau jaza an yashuwa fi salah, lau ingefaa kusahau yeye mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala, la jaza an yashuwa fi tabligh, mpaka mwisho wa maelezo yake. وكان شيخنا محمد بن الحسن ابن احمد بن ابن الوليد رحمه الله تعالى يقول اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمع alikuwa شيخ wetu محمد ابن الحسن ابن احمد بن الوليد رحمه الله تعالى انا اسمع درجه يا mwanzo kabisa ya kumfahamu mtu kwamba ana ghuluu ni kukataa kusahau kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anayesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hasahau, huyo ameshaingia kwenye daraja ya mwanzo kabisa ya ghulu. Wala ujaza an turadd al akhbar al warda fi hadha al ma'na la jaza an turadd jami' al akhbar wa fi raddha ibtal al din wa al sharia wa ana ahtasib al ajra fi tasnif kitab munfarid fi ithbat sahw al nabi sallallahu alaihi wasallam والرد على منكريه ان شاء الله maelezo yamekuja kwa kirefu lakini mwisho anasema bwana mimi nitavumilia na nitatafuta ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutunga kitabu maalum kitakachothibitisha kusahau kwa nani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nitawathibitishia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam naye anasahau kwenye kitabu hiki anazungumza maneno haya wenzake wanasema mtume sallallahu alayhi wasallam hasahau hata kidogo. Haya, hebu tuliangalie swala hili alafu tumalizie darasa letu. Wanasema, anasema Muhammad Baqir Majlisi, inna ashabana al-imamiyya ajma'u ala ismati al-a'imma salawatullahi alayhim min adh-dhunubi as-saghirati wal-kabira 'amdan wa khata'a wa nisyanan min wiladatihim aw min waqti wiladatihim إلى أن يلقوا الله عز وجل وميفكيانا وينزلتوا كتك الشيعة إمامية جو يقوى ما إمام عليهم السلام وميكين ونما كوسا ما دوغو نما كوبوا وكسودية وكسية أنكو بهتماء وميكين ونكسها وتنكو كزالي وقواه هذي ودك فقطانا الله عز وجل وميكين ونبواه حواسهاو ناسفة هي يتكسهاو ni sifa ambayo ametakasika nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ma kana rabbuka nasiya, na hakuwa mula wako ni mwenye kusahau. Wala la yadhillu rabbi wala yansa, na amethibitisha Allah kwamba mitume wamesahau. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika, na mtume mwingine kama alivyosema, wala qad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Na tangu zamani tulimuahidi Adamu, Adam tulimuahidi, kisha akasahau. Adam alifanyaje? Amesahau. Allah anathibitisha kwamba Adam mtume wa Allah amesahau. Lakini wao wanasema maimamu wao hawasahau. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asahau. Wao wanasema maimamu wao hawasahau. Sasa nani aliyebora? Mtume sallallahu alaihi wasallam au maimamu? Huyu Ibn Babawayhi al-Qummi yasema nitaandika kitabu cha kuthibitisha ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau. Naye ni mshia, ataleta hoja mbalimbali za kuthibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau, lakini huku wanazungumza kwamba maimamu hawasahau. Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anasahau na anapitikiwa, anasahau mpaka kwenye swala, lakini maimamu thubutu hawasahau hata chembe. Sasa nani aliye bora? Sasa hii ndo tunaita kwamba hii ndio ghulu ya kuwanyanyua maimamu zaidi kwenye daraja yao mpaka kuwapeleka kwenye sifa ya uungu, au kuwazidisha na kuwanyanyua zaidi kupita daraja ya manabii, kupita daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamu amesahau. Kadhalika Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, mnafahamu kisa chake katika suratul Kahfi, aliposafiri safari ndefu yeye na Khidri. Khidri akawa anamwambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam, usiniulize kile utakayoona wewe, usiulize mpaka nitakapokuelezea habari zake. Famtalaqa hatta idha rakiba fi safinati gharaqaha, qala aghraqtaha au qala aghraqtaha, aghraqtaha litughriqa ahlaha. Asema wakenda mpaka wakaingia kwenye jahazi, wakalipanda jahazi lile. Khidri akalivunja, akalitoboa jahazi lile. Musa akashindwa kuvumilia, akamwambia wewe umelitoboa ili upate kuangamiza, hatima yake ni kuangamiza watu wako, umeleta jambo baya sana. Kadhalika akajibiwa, akaambiwa tena wakati asema famtalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad jitta shay'an imra. Mara ya tatu famtalaqa hatta idha laqiya jidaran hatta idha famtalaqa hatta idha hatta idha ataya ahla qaryatin استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. مرزوت تاتوهيزو نبي الله موسى قلت أحوى سنوكم بيا ميمي وسنوليزي فسألت كجواب وليتو نبي الله موسى قلت بيا الخضري أمامي لا تؤاخذني قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت أقسم موسى وسيني تقولي وسيني باتليزي قولي للو سهاو وموسى هل سهاو هل تريد أكي أمي وإذا سرح مني مسهاو بأنا بس نسميه لكني ما إمامو هو سهاو فسهيني غلو kwa sababu sifa hii salbia ya kukanusha kutokusahau ni sifa ambayo anakanushiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah yeye ndiye hasahau wala hapitikiwi na jambo. Wanadamu wote wana sifa ya kusahau. Wana tofautiana wanadamu katika hili, wengine usahau sana na wengine usahau kidogo. Wengine huyasahau mambo yale muhimu, yale mambo ya faida wakayasahau, wakayapatiliza mambo ya kipuuzi, na wengine wakapatiliza mambo ya maana na mambo ya kipuuzi wakawa nayasahau. Lakini ala kulli hali, mwanadamu ameumbwa kwa tabia ya kusahau, awe mtume awe mwinginewe. Asiyesahau ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana akasema kwenye Qur'an, wama kana rabbuka nasiya, hakuwa mola wako ni mwenye kusahau, katika surat Maryam aya 64. Sasa wao wanawasifu maimamu kwa sifa hiyo ya kwamba hawasahau. Lakini ukisoma hivi na vitabu vyao utaona kwamba maimamu wanawakadhibisha wao tu, wametafuta uongo wao wakautunga, wakawatungia wale maimamu kwamba sisi ahlbeiti, maimamu ahlbeiti. Lakini ukifuatilia habari zao utakuta wanatabara na wao, na bali mara nyingine wakiwalani watu wao. Sikilizeni habari moja iliyomo ndani ya Biharul Anwar, katika kitabu hiki kilichokuja nacho Biharul Anwar. Muhammad Baqi al-Majlisi anapokea kutoka Al-Harawi asema qultu lirida alayhi salam, mimi nilimwambia Ar-Ridha alayhi salam, yabna rasulillah, ewe mtoto wa mtume wa Allah, inna fil kufa qauman, hapa Kufa kuna jamaa ambao yazumuna, wanadai anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yaqa alayhi sahu fi salatihi. Hapa Kufa kuna watu wanadai kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam haikumtokea yeye kusahau katika swala yake. Anasemaje Ar-Ridha? Faqal kadhabu la'anahumullah, wamesema uongo, Mungu awalani watu hao. Kadhabu la'anahumullah, wamesema uongo hao, Mungu Allah awalani. Inna alladhi la yasuhuhu wallahu alladhi la ilaha illa hu, ambaye hasahau ni Mungu Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Naelewa ha tutafuta vitabu vya Ahli Sunna kwa ajili ya toa kazi yake, lakati vitabu vyao huku ukafiri huku Uislamu, hapo hapo jambo hilo moja. Huyu huku wasema maimamu hawasahau tangu kuzaliwa kwao mpaka kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hasahau. Mwingine anasema nitaandika kitabu kuthibitisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasahau. Na mwingine anasema yule anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusahau. Huyo ni muongo na Allah mlani. Nasallallahu alayhi wa sallam. Watu takikana walazimiane na annamat al-awsat, njia kati na kati, njia waliopita nayo masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na wache biayat kadhiba, propaganda na madai ya uongo, na kumfanya kuyafanya baadhi ya matukio kwa ndio munasaba wa kueneza fikra chafu za ghuluu kwa Waislamu, hasa kama tukio la kuuawa Al-Hussein radhiyallahu anhu. Ahli Sunnah wanathibitisha kwamba kio la kidhulma, na Hussein ameuawa kwa dhulma kama walivyouliwa waliokuwa kabla yake katika maimamu, kama vile baba yake, kaka yake, Uthman, Umar, kadhalika walikuwa kabla yao katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tukana tubaki katika wakati na kati, tunasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na tuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wale waliokosea katika Uislamu, na awalipe yanostahiki wale madhalim waliofanya dhulma dhidi ya watu bora, watu wa khairi. Awalipe vile wanavyostahiki wale waliomuua Umar, waliomuua Uthman, waliomuua Ali, waliomuua Al-Hasan, waliomuua Al-Hussein, na wengineo katika viongozi wa Waislamu na watu bora waliotangulia katika umma huu. Jazahumullahu ma yastahiqun. Allah walipe yale wanaostahili. Lakini hiyo sio nafasi ya sisi kukaa na kuanza kuomboleza na kulia na kujipiga piga na kujitoa damu, kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita huko nyuma, kwamba hivi ni vizizi vimetoka nje ya Uislamu kwa malengo maalum. Kuna mengi kuzungumza, lakini insha Allah tutatafutia munasaba mwingine tutazungumza insha Allah kwa urefu. Kuna masuala ya khilafa na uimamu na mengineyo yatakuja katika munasaba wake, lakini kwa leo itabidi tuishie hapa. Na ile darasa ambayo ilikuwa tumeahidi jana, yani ya kusikiliza fawaid tulizozipata kwenye darasa zote hizi, hili itakuwa kesho insha Allah. Au pia tutaangalia kama kuna ahbasi ina faida, kila mmoja abaki na faida zake, tutaendelea darasa yetu kama kawaida. Tutaangalia hali itakapokuwa. Hilo limepita, darasa itakuwa hii imeisha. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tulizipata kwa kuchelewa, sisi tulikuwa tukihesabu siku ya Jumaa ilikuwa tarehe 7, sio? Kwa maana ya kwamba siku ya Jumamosi ni 8 na Jumapili ni 9. Lakini sijui nini, niliuliza mara mbili mbili hapa, ni hakika hii au la? Lakini inaonekana kwamba watu pia walikuwa hawakufuatilia. Lakini baadaye nikapata taarifa kwamba Ijumaa ilikuwa haikuwa 7, haikuwa 7, ilikuwa ni 6, na Jumamosi ilikuwa ni 7, na Jumapili ni 8, na Jumatatu ndio 9, na 10 ni Jumanne. Na almahkama al-ulia imetangaza hivyo pia vile vile kwamba siku ya Ashura ni siku ya Jumanne, yaumu thulatha, na sio yaumu ithnain. Kwa wale waliofunga leo wamepata sunna, walillahi alhamdu, ya kufunga tu lillahi. Na mtu atakayefunga masama yauman lillahi, atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, abadahu Allahu minan nar, Allah tamweka mbali na moto. Sasa Jumatatu insha Allah tutafunga Tasua siku ya 9, na Jumanne tutafunga Ashura. Umeelewa? Na huu ndio umuhimu watu kufuatilia tarehe na kalenda ya Kiislamu. Ndio hivyo. Kesho kuna kufunga na kesho kutu. Yaani Jumatatu na Jumanne. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta.